Pierwszy promień, gorący jak płomień. Zobacz, kwitnie Poznań, wyjdź, poznaj ich anatomię. Ciasna garderoba, nie schowa wiele, nie strzelę se w łeb. Takie ciało jak jej truje, gotuje krew. Impuls zjawia się jak intruz. Teraz myślę, czym czarować, jak atakować i zdobyć trofeum. Złodycz mnoży się, dąży do apogeum. Czemu oprzeć się temu boskiemu dziełu? Nie da się. To jakaś chemia, spontan, elektryczność. Ciężko opisać, niełatwo zawinąć w pismo. Słowo nie zrobi tego fachowo. Lepiej milczeć i bez bawełny uwieść owoc. Póki pełen miąższu, doznać wstrząsu, łyknąć emocji. Na przebudzenie to jedna z najlepszych opcji. W szybkim trybie, chodnik jak wybieg, można oszaleć. Karmimy oczy każdym detalem. Cali od butów do centrali, wpadamy w paraliż, krążą mililitry adrenalin. Afrodyzjak wszedł w organizm, czuję, że żyje, daje mi siłę. Na chwilę, umilę czas, choć na chwilę. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit. Niesmak można zalić afrodyzjakami. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit. Niesmak można zalić. Rzadko słodkie, często gorzkie. To życie pędzi na falochron, by rozbić się jak fale morskie. Nieznane są wyroki boskie. Od świtu aż do zmierzchu, tor przeszkód, chcąc pokonać proszkiem i wódą. Przewaliłbym się grudą, zaprzeczyłbym cudom, jakie niesie nam natura. Jej usta, jej szyja, jej skóra. Na godzinę złą jest akurat. Jutro ona będzie tą złą godziną, która zmusza do szukania kolejnej ucieczki. Kolejna ucieczka i do kolejnej sprzeczki. To koło się zamyka, nie ma dokąd się wymykać. Zostałem tylko ja, modlitwa i muzyka w czterech ścianach. Szukać odurzenia to sam na siebie zamach. Hipokryzja, jak każda decyzja, by skosztować, ukryć, delektować się i dla siebie zachować. Tak chce każdy mężczyzna. Przyznaj, że to piękna wizja, a to tylko kusi złudny afrodyzjak. On jutro będzie jak trucizna. Jutro będzie jak trucizna i pozostanie po nim tylko blizna. Tylko blizna. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit. Niesmak można zalić. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit. Niesmak można zalić afrodyzjakami. Jak zwykle spieprzyłem weekend. Moja wina, miał być chillout, jest dystans liczony w milach. SMS, pusta skrzynka odbiorcza. Kara za egoizm, brak impulsu na łączach. Przybity przy bitach, ty gdzieś sama na mieście. Ile jeszcze, kurwa, w środku cały wrzeszcze. Gram na nerwach, nam, gram całą orkiestrę. Taki typ, taki niestety jestem. Gdzie ten uśmiech, dom, gdzie twoje zgrywy? Patrzę w lustro, stop, zatarłem tryby dziś. Gdzie tu puenta, dom, gdzie rozwiązanie? We mnie szukam wciąż i nie przestanę, bo tylko tak mogę naprawić. Co złamałem, miałem nie obiecywać, obiecałem. Bez sensu, nie wiem skąd u ciebie ta siła, że jeszcze wytrzymuję ze mną, jesteś tak cierpliwa. Słowa nie pomogą, głowę zwieszam nisko. Nie chcę by to prysło, chciałbym mieć cię bliżej. Dziś za oddech twój bym oddał wszystko. A tak, siedzę z telefonem, z nosem wbitym w szybę. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit. Niesmak można zalić. Czasem jutro nas zalewa łzami, a miało być gładkie jak aksamit.